कौशित के उपनिषद में इंद्र ने कहा प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा तं मां आयुर अमृतम इति उपास्व। ये वाक्य में प्राण शब्द का अर्थ पूर्व पक्ष कह रहा है कि इंद्र कहता है प्राणोस्मि, इसलिए प्राण शब्द का अर्थ इंद्र देवता लिया जाए, अथवा प्राण शब्द जो प्रसिद्ध है प्राणवायु मुख्य प्राण वही लिया जाए, अथवा प्राणो अस्मि जिसके लिए आगे कहा गया कि न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्या, वक्ता अर्थात जीव, तो जीव को प्राण शब्द से लिया जाए। ये उपासना सिद्धांत कहा कि नहीं, वहाँ इंद्र तो अपना स्वरूप का वहाँ सूचना दे रहा है, तो प्रज्ञात्मा यह कहने से प्रज्ञात्मा प्रत्येगात्मा ब्रह्म का ही इंद्र कथन कर रहा है, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के। तो क्यों उसके लिए सिद्धांति उत्तर दिया, सूत्र था प्राणस तथा अनुगम तथा अर्थात ब्रह्म परक प्रत्येगात्मा परक लिंग का वहाँ उपलब्ध होने से तथा अनुगम। अच्छा यहाँ फैन है, यहीं से फैन नहीं है, देख कर के इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। अभी 28 सूत्र का अंतिम में सिद्धांति कह दिया तस्मात प्राणो ब्रह्म, अंतिम सूत्र का अंतिम में कह दिया तस्मात प्राणो ब्रह्म। तभी पूर्व पक्ष आगे कह रहा है, सूत्र है न वक्तुर आत्म उपदेशादिति चेद् अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् न वक्तुर आत्म उपदेशादिति चेद् अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन् न वक्तुर आत्म उपदेशादिति चेद् अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन्। सिद्धांति कहा था कि तस्मात् प्राणो ब्रह्म, पूर्व पक्ष कहता है कि न वक्तुर आत्म उपदेशादिति चेत, पूर्व पक्ष कह रहा है कि यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं कहा जाता है, क्योंकि इंद्र कहता है कि ये प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम उपास्व, तो माम कहने से वक्ता इंद्र अपना आत्मा अर्थात इंद्र देवता का ही कथन हो रहा है, इंद्र कह रहा है कि मेरा उपासना करो। इस प्रकार होने से वहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं कहा जाता है इति चेत, पूर्व पक्ष कहता है वक्तुर आत्म उपदेशात, वक्ता हो गया इंद्र, और इंद्र अपना अहंकार को लेकर के कहता है प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, व्यष्टि सत्ता को लेकर के कह रहा है, तो होने से यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म को नहीं लिया जाएगा, इंद्र को ही लिया जाएगा, व्यक्ति को ही लिया जाएगा। सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् अस्मिन् प्रकरणे अध्यात्म, अध्यात्म अर्थात आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मा अर्थात शरीर, शरीर में होने वाला प्रत्येगात्मा, प्रत्येगात्मा संबंध को सूचना देने वाले बहुत सारे वाक्य यहाँ है। अध्यात्म संबंध तस्य भूमा, भूमा अर्थात बहुत अस्मिन् अस्मिन् प्रकरणे, तो प्रत्येगात्मा संबंध ये धर्म यहाँ बहुत कथन होने से प्राण शब्द से ब्रह्म ही लिया जाएगा, प्रत्येक आत्मा को ही लिया जाएगा। भाष्य में यद उक्तम प्राणो ब्रह्म इति सिद्धांतिना उक्तम तद आक्षिप्यते, पूर्व पक्षिणा तद आक्षिप्यते न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, प्राण शब्दम बहुव्री, तो परम ब्रह्म प्राण शब्दम न, प्राण शब्दो यस्य शब्दार्थवाचक, तो ये परम ब्रह्म नहीं है प्राण शब्दम, कस्मात, तो पूर्व पक्ष क्या है न परम ब्रह्म प्राण शब्दम, सिद्धांति पूछता है कस्मात, पूर्व पक्ष कहता है वक्तुर आत्म उपदेशात, वक्ता कहता है कि माम प्राणोस्मि अस्मि कहता है, वक्तुर आत्म उपदेशात, वक्ता ही इंद्र, इंद्रो नाम कश्चित विग्रहवान देवता विशेष, इंद्र ये कोई देवता है, देवता और विग्रह वाला देवता है, विग्रहवान देवता विशेष, मीमांसा के लोग देवताओं का विग्रह नहीं मानते हैं, वो कहते हैं देवता अर्थात ये शब्द रूप ही है, किंतु वेदांत में ये स्वीकार करते हैं, देवता अधिकरण में ये निश्चय किया गया है कि विग्रह वाले होते हैं देवता। कश्चित विग्रहवान देवता विशेष स्वम आत्मानम, आत्मानम है ना, आत्मानम प्रतर्दनाय आचक चक्षे, तो अपने को प्रतर्दन के लिए कहा, कैसे कहा, माम एव बीजानी ही, तो मेरे को ही जानिए इति उपक्रम्य, माम एव बीजानी ही ये कह करके आगे कहा कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, मेरे को जानो और मैं कौन हूँ, कहते मैं प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, इति अहंकारवादेन, अहंकारवादेन अर्थात इंद्र अपना व्यष्टि सत्ता को लेकर के कह रहा है, ऐसे पूर्व पक्षी का कथन है, इसलिए यहाँ प्राण शब्द से जो इंद्र देवता व्यष्टि सत्ता उसको लेना है, अहंकारवादेन इसका अर्थ टीका में कहते हैं, अहंकारवादेन स्वात्मवाचक शब्दैर आचचक्षे, स्वात्मवाचक, स्वात्म अर्थात स्व व्यष्टि सत्ता का वाचक शब्द लेकर के कहा, माम कहता है, आचचक्षे, आचचक्षे का अर्थ उक्तवान, जो भाष्य में दिया ना प्रतर्दनाय आचचक्षे, आचचक्षे का अर्थ कहते हैं उक्तवान इत्यर्थ, आगे भाष्य में प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा इति अहंकार वादेन स एष वक्तुर आत्मत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्, स एष वक्तुर आत्मत्वेन उपदिश्यमानः प्राणः, स एष प्राण, प्राण के साथ अन्वय जाएगा, स एष प्राण कथं ब्रह्म स्यात्, ये प्राण ब्रह्म कैसे होगा, हेतु देते हैं, वक्तुर आत्मत्वेन उपदिश्यमानः, वक्ता का आत्म रूप से जो उपदेश किया जाता है प्राण, ये ब्रह्म कैसा होगा, तो क्यों नहीं होगा, जो प्राण हो वक्ता क्यों नहीं होगा, तो कहते हैं नहीं ब्रह्मण हो वक्तृत्व संभवते, क्योंकि कहने वाला इंद्र कहता है कि प्राणो अस्मि, तो अगर यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म लिया जाएगा तो अर्थात तो ब्रह्म कहेगा कि अहम अस्मि प्रज्ञात्मा, क्योंकि प्राण शब्द का तो ब्रह्म लेंगे, तो ब्रह्म कहेगा अहम अस्मि प्रज्ञात्मा, तो कहते हैं नहीं ब्रह्मणो वक्तृत्व संभवति, ब्रह्म कहेगा कैसे, तो इसलिए ये जो अस्मि कह करके जो कहता है वो व्यष्टि सत्ता इंद्र है, वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म क्यों नहीं कह पाएगा, कहते हैं अवागमनः इत्यादि श्रुतिभ्य, ये तीन आठ आठ, तीन आठ आठ अर्थात याज्ञवल्क्य और गार्गी, याज्ञवल्क्य गार्गी, तो जब गार्गी दोबारा आकर के प्रश्न करता है उसको उत्तर देते हैं अनणु अहरस्व अदीर्घ अलोहित, इस प्रकार के जो उत्तर देते हैं, तो वहाँ अवाग अमनाह ये सब अर्थात ये ब्रह्म का स्वरूप, तम एतम ब्राह्मण, ये इस प्रकार की ब्राह्मण लोग इस बदंती वहाँ वाक्य है, उसको ब्राह्मण लोग इस प्रकार शब्द से कहते हैं अनणु अहरस्व अदीर्घ, इस प्रकार की कहते हैं, तो वही है ब्रह्म अवाग, अवाग बहुव्रीह है, अविद्यमान वाग इंद्रिय, जिसका वाग इंद्रिय नहीं वो वक्ता कैसे होगा, तो माम बीजानी ही ब्रह्म कैसे कहेगा, प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा ये ब्रह्म कैसे कहेगा, तो पूर्व पक्ष ये सब प्रमाण देता है कि यहाँ इंद्र देवता व्यष्टि सत्ता उसी को ही ग्रहण करना है, अहंकार विशिष्ट ये इत्यादि श्रुति ग्रह। टीका में वाक्यस्य इंद्र उपासना परत्वे लिंगांतरम आह, एक लिंग हो गया कि अहंकारवाद अर्थात व्यष्टि सत्ता को लेकर के कथन होता है, इसलिए ब्रह्म नहीं लिया जाएगा, ये तो इंद्र देवता ही है, अभी इंद्र देवता को लेने के लिए लिंगांतरम अन्य लिंग दिखाते हैं भाष्य में, तथा विग्रह संबंधीवीर एव ब्रह्मणी असंभवद्भीर धर्मेर आत्मानं तुष्टाव, विग्रह संबंधी धर्म अर्थात इंद्र ये वाक्य तो कहा मामेव बीजानी ही प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये कह करके आगे कुछ वाक्य कहा जो कि विग्रह संबंधी वाक्य है, अर्थात विग्रह वाला के द्वारा ही वो सब कार्य हो पाएगा, विग्रह संबंधी भीर एव और ब्रह्मणी असंभवद भीर, ब्रह्म में वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रह्म का कोई विग्रह नहीं है, तो कौन सा वाक्य कहते हैं इस प्रकार की धर्मेर आत्मानं तुष्टाव, इंद्र इस प्रकार की कुछ धर्म के द्वारा अपना प्रशंसा किया जो कि ब्रह्म में संभव नहीं है, विग्रह वाला में संभव है, क्या वाक्य कहा, त्रिशीर्षाणम त्वाष्ट्रम अहनम अरुण मुखान यतीन शालाभ्य प्रायच्छम इति एवं आदि भी, तीन सिर वाला त्वाष्ट्र, ये त्वष्टा का पुत्र त्वाष्ट्र विश्वरूप, उसको हमने हनन किया अहनम। और अरुण मुखान यतिन, वेदांत से बहिर्मुख जो यति है सन्यासी लोग, उनको साला वृकेभ्य, ये अर्थात वन्य स्वा कुत्ता, उनको मैं प्रायच्छत मार करके सब उनको दे दिया इति एवं आदि। ये सब ब्रह्म के द्वारा ये सब संभव नहीं है, ब्रह्म तो विग्रह वाला नहीं है। इति एवं आदि भी अरुण मुखान, अरुण मुखान ये टीका में उसका विग्रह, अरुण मुखान अर्थात वेदांत से बहिर्मुख, रु अर्थात शब्द, शब्द अर्थात वेद शब्द, वेद शब्द न रु इति टीका में देते हैं। ऋणमुख अर्थात वेदांत जिनका मुख में है, जिनका मुख में वेदांत नहीं है वो अरुणमुख। तो ये सब वाक्य के द्वारा इंद्र आपने आपको विग्रह वाला बताया, तो ब्रह्म में ये नहीं घटेगा, ब्रह्म में विग्रह नहीं है। टीका में त्रीणी शीर्षाणी यस्य इति त्रिशीर्षाः त्वष्टुः पुत्रः, त्वष्टा का वो पुत्र है विश्वरूप नामक ब्राह्मण, तम हतवान उसको इंद्र ने मार दिया। वो क्या करता था, उसका तीन मुख था, तीन मुख में एक मुख से वेद पाठ करता था और दूसरा मुख से वो समाधिस्थ होता था और तीसरा मुख से अर्थात ये मद्यपान करता था। इंद्र ने उसको कहने से वो सुना नहीं, तो नहीं क्योंकि बहुत अर्थात क्या कहते हैं ना तपो वाला ब्राह्मण था, इसलिए वो इंद्र को क्यों सुनेगा। तो इंद्र फिर वज्र से उसको मार दिया विश्वरूप, इसको मार दिया बोल करके फिर त्वष्टा ये हो गया नाराज होकर के फिर वृत्र को उत्पन्न किया, वृत्र को भी इंद्र फिर मार दिया। ना ना ब्राह्मण बाद में जो वृत्र को लाया, वृत्र असुर हो गया, असुर अर्थात असुर प्रकृति वाला वो ये ब्राह्मण है, वृत्रासुर भी ये है ना ब्राह्मण है, उसको मार दिया बोल करके फिर आता है ना कथा इंद्र को पाप लगा, पाप लगा तो ब्रह्म हत्या हुआ, ये ब्रह्म हत्या से इंद्र बचने के लिए जा करके पद्म का जो ये नाल होता है उसका अंदर में छुपा, ये सब कथा आता है ये महाभारत में भी है अन्य उपन ये भी है पुराण में है। अच्छा तम हतवान अस्मि, आगे अरुण मुखा के लिए देते हैं टीका में रौती, रौती अर्थात यथार्थम शब्द यति, रु शब्द तो रौती, रौती अर्थात यथार्थम शब्द यति इति रुत, क्विप प्रत्यय हो गया कर्तरी क्विप होने से रुत, रुत का अर्थ वेदांत वाक्यम, रुत मुखे ये साम तेन ते रुन मुखा, रुत अर्थात वेदांत वाक्य, ये मुख में जिनका है वो हो गया अरुण मुखा, तेभ्यो अन्यान ये हो गया अरुण मुखान अर्थात वेदांत बहिर्मुखान, यतीन वेदांत से बहिर्मुख जो यति लोग है उनको क्या क्या अरण्य शोभ्य दत्तवान अस्मि इत्यर्थ, अरण्य कुर इनको सब दे दिया, दत्तवान दे दिया हमने। तो ये सब लिंग इंद्र को विग्रह वाला बताता है जो कि ब्रह्म में संभव नहीं है। इंद्रे प्राण शब्द उपपत्ति में आह, तो ठीक है ये लिंग से इंद्र का उपासना हो सकता है किंतु प्राण शब्द इंद्र में कैसे घटेगा, इसके लिए कहते हैं भाष्य में प्राणत्वं च इंद्रस्य बलवत्वात् उपपद्यते, इंद्र बलवान है इसलिए प्राण शब्द इंद्र में संभव है, प्राणो वै बलम इति ही विज्ञायते, प्राण ही बल है इसी प्रकार ये वेद से जाना जाता है। तो प्राण ही बल है और बलस्य च इंद्रो देवता प्रसिद्धा, बल का देवता होता है इंद्र, प्राण बल है बल का देवता इंद्र है इसलिए इंद्र को प्राण शब्द से कह दिया जाएगा। तो बल का देवता इंद्र क्यों है, याच काचित बल बलकृति, याच काचित बलकृति इंद्र कर्मा एव तद इति ही बदंती, जो बलकृति है, बलकृति अर्थात बलजन्य जो कृति जो प्रयत्न होता है वो सबको जो करने वाला इंद्र कर्मा है वही बदंती, इंद्र कर्मा होने से इंद्र ये तो पुरुष को कहेगा ना, इंद्र कर्मा पुरुष को कहा जाता है, इंद्रस्य कर्माणि इव कर्माणि यस्य स इंद्र कर्मा, तो पुरुष को कहते हैं। तो इंद्र कर्म अगर पुरुष को कहेगा तो बलकृति भी पुरुष को कहना पड़ेगा, नहीं तो बल से कृति अर्थात बल का कार्य होने से इंद्र कर्म, इंद्र से कर्म, इंद्र से कर्म होने से इंद्र कर्म होगा। इंद्र कर्म आगे एव, हाँ इंद्र कर्म एव में भी तो वृद्धिरेचि हो जाएगा, कर्म नकारांत होने पर भी न लोप वहाँ सिद्ध होगा, न लोप सुक्ष्म संज्ञा तो विधि सुकृति वहाँ सिद्ध होगा, सिद्ध होने से बल इंद्र कर्म कहने से इंद्र से कर्म षष्ठी हो जाएगा, नहीं तो इंद्र कर्मा लेना पड़ेगा, इंद्र कर्मा लेने से पुरुष में लेना पड़ेगा, पुरुष में इंद्र कर्मा पुरुषों को लेंगे तो बलकृति भी पुरुष में लेना पड़ेगा, किन्तु बलकृति पुरुष में लेने के लिए समास घटाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए बलस्य कृति व इंद्रस्य कर्म दोनों में षष्ठी घटाने से हो जाएगा। तो इंद्रस्य कर्म आगे एव होने से इंद्र कर्म एव, इंद्र कर्मा एव नहीं इंद्र कर्म एव, इस प्रकार की घटाएंगे। तो इंद्र कर्म एव तदिति बदंती, जो बल कर्म है वो सबको इंद्र कर्म ऐसे बदंती, इंद्र कर्म एव तद इति ही बदंती। बदंती कौन टीका में कहते हैं, बदंती लौकिका अपि इत्यर्थ, लोक में कहते हैं अर्थात बलवत कर्म को इंद्र कर्म ऐसा कहते हैं। आगे टीका में बलवाचिना प्राण शब्देन बल देवता लक्ष्यत इति भावः, बलवाचिना प्राण शब्देन, प्राण शब्द बल का भी वाचक है, तो होने से बल का जो देवता है इंद्र वो लक्ष्यत है, प्राण शब्द के द्वारा इंद्र लक्ष्यत है। आगे भाष्य में अभी प्राण शब्द इंद्र में घट गया ठीक है, किंतु इंद्र कहा था प्राणो अस्मि प्रज्ञात्मा, अभी प्रज्ञात्मा शब्द इंद्र में कैसे घटेगा इसके लिए कहते हैं प्रज्ञात्मत्वम, भाष्य में प्रज्ञात्मत्वम अपि अप्रतिहत ज्ञानत्वात् देवतात्मनः संभवति। इंद्र को प्रज्ञात्मा क्यों कहा जाएगा, कहते हैं अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, इंद्र का जो ज्ञान है वो प्रतिहत प्रतिबद्ध नहीं हो जाता है, क्यों देवतात्मत्वात् देवतात्मनः, जो देवता लोग होते हैं उनका ज्ञान प्रतिबद्ध नहीं होता है, ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान नहीं, उनका जो ज्ञान बाकी सब ऐश्वर्य ज्ञान बाकी जो सांसारिक ज्ञान वो सब का प्रतिबद्ध नहीं होता है। मनुष्य को तमस होने से अथवा रजस होने से विक्षेप अथवा अप्रकाश रूप होकर के वो प्रतिबद्ध हो जाते हैं, स्मरण नहीं होना, ज्ञान है किन्तु स्मरण नहीं होना, किन्तु देवता तो सत्व प्रधान है, सत्व प्रधान होने से उनका ज्ञान कभी प्रतिबद्ध, ज्ञान प्रतिबद्ध होता स्मरण नहीं होना, देवताओं का इस प्रकार की प्रतिबद्ध नहीं होता है, सत्व प्रधान होने से उनका बुद्धि सर्वदा स्पष्ट रहता है। तो इसलिए इंद्र को प्रज्ञात्मा, इंद्र कह दिया अपने आप, अप्रतिहत ज्ञान देवता इति ही वदंती, जो देवता लोग होते हैं वो अप्रतिहत ज्ञान है, तो उनका ज्ञान प्रतिहत प्रतिहत प्रतिबद्ध प्रतिबद्ध नहीं होता है उनका ज्ञान। अच्छा अभी और एक प्रश्न है कि प्रतर्दन ने कहा था जो मनुष्य के लिए हिततम वही आप उपदेश करिए, और पूर्व पक्ष कह रहा है कि इंद्र स्वात्म कथन कर रहा है, अपना व्यष्टि सत्ता को ही उपासना के लिए कह रहा है, तो ये मानना पड़ेगा कि इंद्र का जो व्यष्टि सत्ता ये हिततम है, क्योंकि प्रश्न मांगा था कि हमको हिततम कहिए और इंद्र अपना व्यष्टि सत्ता का कथन कर रहा है, तो ये सिद्ध अभी पूर्व पक्ष को सिद्ध करना पड़ेगा इंद्र ही हिततम है, नहीं तो स्वात्म कथन कैसे करेगा। इसके लिए कहते हैं टीका में इंद्रो हित प्रदातृत्वात् हिततम, इंद्र हित का प्रदान करने से इंद्र स्वयं हिततम ये हो जाएगा, तो स्वात्म कथन कर दिया। और कर्म अनधिकारात अपाप इति एवं व्याख्यायानी इत्याह, और वाक्य शेष में था कि ये जो मेरे को इंद्र कहता है जो मेरे को जान लेगा वो पुण्य कर्म के द्वारा उसका वृद्धि नहीं होगा, पाप कर्म के द्वारा उसका कोई हानि नहीं होगा, पुण्य पाप का उसके साथ संबंध नहीं होगा, इस प्रकार कहा था। अभी उसको कहते हैं कर्म अनधिकार, तो जो देवता होते हैं उनको कर्म का अधिकार नहीं है, कर्म का अधिकार जिसको रहेगा उसी के द्वारा पाप पुण्य ये सब हो सकते हैं, इंद्र देवता होने से कर्म का अधिकार नहीं है तो अपाप इसलिए कर्म के द्वारा उसका हानि और लाभ कुछ और वृद्धि ह्रास कुछ नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। टीका में कर्म अनधिकारात अपाप इति एवं व्याख्या, यानी इस प्रकार की बाकी सब वाक्य शेष जो है वो सब व्याख्यान कर देना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। निश्चिते च भाष्य में निश्चिते च एवं देवतात्म उपदेशे हिततमत्वादि वचनानि यथा संभवं तद विषयाणि एव योजयितव्यानि। पूर्व पक्ष कहता है कि निश्चिते च, निश्चय हो जाने पर किसका निश्चय हो जाएगा, एवं देवतात्म उपदेश, देवता जो इंद्र देवता है उस स्वयं अपने का ही उपदेश करता है, तो निश्चय हो जाने पर हिततमत्वादि वचनानि, हिततम एक हुआ, दूसरा हो गया कि पाप पुण्य के द्वारा ह्रास वृद्धि नहीं होना, ये सब वचन भी यथासंभवम जैसे संभव है तर्क संगत करके तद विषयाणि, तद विषयाणि अर्थात इंद्र देवता विषयाणि, इस प्रकार की सब योजितव्यानि निर्णय कर लेना है। तो पूर्व पक्ष अभी निष्कर्ष कह रहा है कि तस्मात् वक्तुर इंद्रस्य आत्म उपदेशात् न प्राणो ब्रह्म इति आक्षिप्य प्रतिसमाधीयते। वक्ता जो इंद्र है, इंद्र अपना आत्मा उपदेश करता है, अर्थात व्यष्टि सत्ता अहंकार वादन कहने से न प्राणो ब्रह्म इस प्रकार की आक्षिप्य पूर्व पक्षी प्रतिसमाधीयते, प्रतिसमाधीयते सिद्धांति न, सिद्धांति उसका समाधान देता है। इसके लिए सूत्र में कहा अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, ये सिद्धांति वाक्य हुआ, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन् इति। टीका में सिद्धांति विकल्प करता है किम इंद्र पदेन विग्रहो आगे क्या है, उपलक्षितम, अच्छा लो लो किम इंद्रपदेन विग्रह उपलक्षितम चिन्मात्रम उच्यते उत विग्रह, सिद्धांत विकल्प कर दिया। तो क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था कि इंद्र अपने आप का कथन करने का समय में ऐसा कर्म को कहा जो कि विग्रह वाला के द्वारा होगा, सिद्धांत कहते हैं कि विग्रह शब्द से आप क्या कहते हैं, विग्रह उपलक्षित चिन्मात्र को कहते हैं अथवा विग्रह को ही कहते हैं, अगर विग्रह उपलक्षित चिन्मात्र को कहते हैं आगे वाक्यस्य ब्रह्म परत्वम सिद्धम, क्योंकि विग्रह से आप विग्रह उपलक्षित चिन्ह मात्र को कहते हैं। इंद्र जब कहता है कि हमने वो त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप को मार दिया, ये सब यतियों को मार दिया, तो विग्रह उपलक्षित चिन्ह मात्र को इंद्र में शब्द से कह रहा है, तब तो ब्रह्म को ही कह रहा है, तो इसमें तो कोई सिद्धांत कहता है हमको कोई आपत्ति नहीं है। आद्य वाक्य से ब्रह्म परत्वम सिद्धम, और द्वितीय विग्रह शब्द से अगर विग्रह को ही कह रहे सिद्धांत कहता कि न द्वितीय इति आह। भाष्य में अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन्, ये जो सूत्र है उसका अभी विग्रह दिखाते हैं, अध्यात्म संबंध इसका अर्थ हो गया प्रत्येगात्म संबंध, तस्य भूमा, भूमा का अर्थ हो गया बाहुल्यम, बहोर लोप भूच बहु, तो भूमा अर्थात बाहुल्यम, अस्मिन् अस्मिन् अर्थात अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते, तो देखा जाता है। अच्छा यहाँ तक देखेंगे, ये सूत्र का मूल अर्थ हो गया, ये अध्याय में प्रत्येगात्म संबंधी धर्म का बाहुल्य देखा जाता है, इसलिए यहाँ प्रत्येगात्मा ब्रह्म को ही लिया जाएगा प्राण शब्द से। टीका में अध्यात्मेति प्रतीक्या गया आत्मनि, आत्मनि अर्थात देह, अधिगत इति अध्यात्म, आत्मनि इति अध्यात्म अव्यभाव समास हो जाते हैं, अध्यात्म क्या है प्रत्येगात्मा, स प्रत्येगात्मा संबध्यते यही धर्म ही, वो प्रत्येगात्मा जिस धर्म के साथ संबंध होता है, क्या धर्म है, शरीरस्थत्वादि, शरीरस्थ और ये प्राण का उत्क्रांति आगति स्थिति ये सब का जो नियामक है ये सब धर्म, और दूसरा है जिसमें सब कुछ समर्पित है, जो ये पाप पुण्य के द्वारा संश्लिष्ट नहीं होता है, ये सब अध्यात्म अर्थात आत्मा का ही धर्म है, प्रत्येगात्मा का ही धर्म है, स स अर्थात प्रत्येगात्मा संबध्यते यही धर्म ही, शरीरस्थत्वादि भीर धर्मे ही, जो कि इंद्र तनो असंभावित धर्मे ही। ये अधिकरण मतलब ये प्रकरण में वो सब धर्म का कथन होता है जो कि प्रत्येगात्मा के साथ संबंध हो सकता है, और इंद्र तनु इंद्र का विग्रह में वो सब धर्म का संभव नहीं है। इंद्र तनु असंभावित ही, ठीक है। इंद्र तनु में इंद्र विग्रह में ये सब धर्म संभव नहीं है, और प्रत्येगात्मा में ही ये संभव है। शरीरस्थत्वादिभिर इंद्र तनु असंभावित, इंद्र तनु में ये संभव नहीं है। ऐसे धर्म ते अध्यात्म संबंधा, अध्यात्म संबंधा धर्मा, वो सब धर्म तेषां भूमा, भूमा का बाहुल्य। अच्छा, इंद्र ने पहले कहा था कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा और माम आयु अमृत आयुर अमृतम उपासो। तो ये जो आयु शब्द कहा गया था, आयुर अत्र देहे प्राणवायु संचार, देह में जो प्राणवायु का संचार होता है इसी को आयु शब्द से कहा जाता है। जीव प्राण धारण, प्राण धारण यही आयु है, जीवन है। अच्छा, आगे भाष्य में अस्मिन् अध्याये उपलभ्यते, वाक्य का आधार तक हम लोग गए थे। आगे यावद ही अस्मिन् शरीरे प्राणो बसति तावत आयु, ये उसी प्रकरण में है, कौशितक में ये वाक्य भी है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु। इति प्राणस्य एव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य आयुष्प्रदानो उपसंहारयोः स्वातंत्र्यं दर्शयति न देवता विशेषस्य पराचीनस्य। सिद्धांत कह रहा है कि प्राणस्य एव, प्राण कौन है कहते हैं प्रज्ञात्मा, प्रज्ञात्मनः, और वो कौन है कहते हैं प्रत्यग्भूतस्य, वही प्रत्यग्भूत है, प्रत्यगात्मा है। ये प्रत्यग्भूत ही जो प्रत्यगात्मा है वही आयुष प्रदान करता है और आयु का उपसंहार करता है। अर्थात प्रत्येगात्मा ही प्राण शरीर में आना और जाना इसका निर्णय करता है, प्रत्येगात्मा निर्णय करता है। अर्थात प्राण शरीर में कब आएगा कब जाएगा उसका अदृष्ट के द्वारा निर्णय तो होता है, और अदृष्ट कहेंगे अदृष्ट ईश्वर के द्वारा। तो इसलिए कहते हैं कि आयुष प्रदान उपसंहार यो हो, आयु का प्रदान करना और आयु का उपसंहार, आयु का अन्वय दोनों के साथ होगा। उपसंहार यो हो स्वातंत्र्यम दर्शयति, स्वातंत्र्यम किसका है कहते हैं प्राणस्य प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्य। तो समान अधिकरण है, प्राण है प्रज्ञात्मा है प्रत्यग्भूत है, उसी का स्वातंत्र्य है किसमें, आयु प्रदान करना आयु उपसंहार करना, ये दोनों में प्रज्ञात्मा है प्रत्यगात्मा का ही ये स्वातंत्र्य है। न देवता विशेषस्य पराचीनस्य, सिद्धांत कहता है कि कोई अन्य देवता पराचीन अर्थात पूर्व ब्रह्म से पहले और कोई देवता, इंद्र हो चाहे अन्य कोई वायु इत्यादि देवता, उनका स्वातंत्र्य नहीं है, ये तो स्वातंत्र्य ईश्वर में ही है, अदृष्ट के आधार पर ईश्वर में ही है। तथा अस्तित्वेच प्राणानाम निःश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयम प्राणम दर्शयति। तथा अस्तित्वेच प्राणानाम निःश्रेयसम, तो अस्तित्वेच अर्थात प्राण विद्यमान होने पर ही प्राणानाम, प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम अस्तित्वे, प्राणस्य अस्तित्व मुख्य प्राण रहने पर ही इंद्रियों का बीच में निःश्रेयसम, निःश्रेयसम श्रेष्ठम। प्राण जब विद्यमान है तभी शरीर चलता है, शरीर चलता है तो इंद्रियों का बीच में प्राण श्रेष्ठ होकर के रहता है। प्राणानाम निःश्रेयसम, निःश्रेयसम श्रेष्ठत्वम इति अध्यात्मम एव इंद्रिय आश्रयम प्राणम दर्शयति। अध्यात्मम एव प्राणम इंद्रियाणाम आश्रयम इति दर्शयति, वाक्य का अन्वय इस प्रकार करेंगे। निःश्रेयसम यहाँ तक वाक्य एक वाक्य अंश हो गया, तथा अस्तित्वेच प्राणस्य अस्तित्व, प्राण अगर रहेगा तभी प्राणानाम इंद्रियाणाम, दूसरा प्राणानाम इंद्रियाणाम, टीका में देते हैं इसका, इंद्रियाणाम निःश्रेयसम, इंद्रिय रहेंगे बचेंगे, प्राण है तो इंद्रिय रहेंगे, और ये प्राणानाम निर्धारण सृष्टि करके प्राणों का बीच में ये मुख्य प्राण, प्राणानाम अर्थात इंद्रियाणाम, इंद्रियों का बीच में ये मुख्य प्राण ये श्रेष्ठ होकर के रहेगा। तो प्राण है तभी ये घटना होगा। प्राण है तो इंद्रिय रहेंगे, इंद्रिय रहेंगे तो प्राण उसमें श्रेष्ठ होकर के रहेगा। इसलिए अध्यात्मम एव प्राणम इंद्रियाणाम आश्रयम इति दर्शयति श्रुति, या उत्तर वाक्य का इस प्रकार अन्वय करेंगे। अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयम, इंद्रियाश्रयम षष्ठी है, इंद्रियाणाम आश्रयम प्राण दर्शयति। टीका में अस्तित्व, ये एक वाक्य का आरंभ है अस्तित्व। अस्तित्व अर्थात प्राण स्थितो, प्राण अगर रहेगा तो आगे दिया फिर प्राणानाम, प्राणानाम का अर्थ इंद्रियाणाम। प्राण अगर रहेगा तभी इंद्रियाणाम स्थिति, इंद्रिय वाक्य रहेंगे, प्राण रहेगा तो इंद्रिय रहेंगे, और इंद्रिय रहेंगे तो इंद्रिय का बीच में प्राण श्रेष्ठ होकर के रहेगा। इति अर्थतः श्रुतिम आह, ये जो श्रुति है वो श्रुति को यहाँ भाष्यकार तो अर्थ से कह दिए, अस्तित्व च प्राणानाम निःश्रेयसम इति अध्यात्मम एव इंद्रियाश्रयम प्राणम दर्शयति। ये तो भगवान भाष्यकार श्रुति का अर्थ कह दिए। श्रुति कौन सा है आगे कहते हैं, अर्थात वो निःश्रेयसा दानम, ये वही कौशितकी का ही है, कौशितकी उपनिषद में आए, तीन तीन है ये। अथ अथ अर्थात इंद्रियाणाम विवादे सति, इंद्रियों का विवाद हो गया कि हम श्रेष्ठ हम श्रेष्ठ इस प्रकार, तो होने से अतः अतः अर्थात अब निश्चय करना है, क्या करना है, निःश्रेयसस्य आदानम, निःश्रेयसस्य श्रेष्ठत्वस्य आदानम का अर्थ निर्धारणम। इंद्रियों का बीच में विवाद होने से उनके बीच में श्रेष्ठ कौन है इसका निर्धारणम, ये हो गया वो श्रुति इत्यादि श्रुति ही, ये वही तीन तीन है कौशितकी का ऊपर में दिया संख्या तीन तीन तथा प्राण एवं प्रज्ञात्मा एवं तीन। आगे टीका में इंद्रिय स्थापकत्ववत देह उत्थापकत्वम आह, प्राण इंद्रियों का स्थापक है क्योंकि प्राण रहने पर ही इंद्रिय रहेंगे, तो प्राण हो गया मतलब रहने वाला और उनको रखवाने वाला हो गया, इंद्रिय हो गया रहने वाला, प्राण हो गया उनको रखवाने वाला, इसलिए प्राण हो गया स्थापक, निजंत हो गया स्थापक, स्थापकत्व बोध इंद्रियों का स्थापकत्व जैसा देह का उत्थापक भी प्राण है, इंद्रियों को रखवाएगा और देह को चलाएगा, इंद्रियों का उत्थापक देह का उत्थापक देह को चलाएगा, चलनशील करेगा कार्यक्षम करेगा। भाष्य में तथा प्राण एवं प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति, प्राण एवं प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है, इदम शरीरम परिगृह्य, यह है इदम शरीरम नपुंसक लिंग दिया है और कहीं पाठ मिलता है कि इमम शरीरम, तो इमम शरीरम परिगृह्य उत्थापयति कहने से तो इमम शरीरम पुंगलिंग कहा, तो पुंगलिंग कहने से इसका अर्थ आगे देंगे कि पुंगलिंग होने से अर्थात इमम शरीरम परिगृह, तो प्राण इमम शब्द से ये जीवम परिगृह, प्राण जीव को लेकर के, प्राण कहने से सिद्धांत कहता है कि प्राण का अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म इमम कहने से जीव को लेकर के उसके द्वारा इंद्रियों को चलाता है, तो इमम इमम अर्थात पुंगलिंग दिया, इमम कहने से जीवम, इस प्रकार की आगे सूत्र में कहेंगे, अर्थात इदम शरीरम ये वाक्य को याद रखना होगा, आगे इसका फिर विचार आएगा। तो प्राण ही इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति इति, अच्छा इसमें क्या विचार करने का दिया कि जैसे ये प्राण इंद्रिय का स्थापक हुआ ऐसे देह का भी उत्थापक हुआ, प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, और आगे न वाचम विजिज्ञासितम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इति च उपक्रम्य, आगे बाकी आया न वाचम विजिज्ञासित तीन आठ है ये कौशितकी का, वक्तारम विद्यात यहाँ उपक्रम करके आगे अंतिम में कहा गया तद यथा रथनाभेशु नेमीर अर्पिता, ये अंतिम में आया तद यथा, ये तीन न है कौशितकी का, तद यथा तद कह करके टीका में कहते हैं तत्का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ नाना प्रपंचस्य आत्मनि कल्पनायाम, ये सारे प्रपंच आत्मा में ही कल्पित है। इस कल्पना में आगे दिया भाष्य में तद यथा, यथा का अर्थ टीका में कहते हैं यथा दृष्टांत, सारे प्रपंच आत्मा में ही कल्पित है इस विषय में दृष्टांत देते हैं। इसको भाष्य में कहते हैं तद यथा, तद पद से सारे जगत आत्मा में कल्पित है इस विषय में दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत देते हैं यथा कह करके आगे भाष्य में। तद यथा रथस्य अरेषु नेमीर अर्पिता, रथ का अर में नेमी, नेमी परिधि, परिधि अर में अर्पिता हो गया, और नाभौ अरा अर्पिता, नाभि में आकर के अर अर्पित हो गया। जैसे ये दृष्टांत हुआ एवं एव एता भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत। दृष्टांत के अनुसार एवं एव, इसी प्रकार दाष्टांतिक, दाष्टांतिक में एता भूत मात्रा, भूत मात्रा, भूत और मात्रा, पांच भूत और ये पांच मात्रा, मात्रा अर्थात तन्मात्रा, भूत अर्थात पंचमहाभूत, पंचमहाभूत और पंच मात्रा तन्मात्रा, ये सब टीका में देते हैं। तन्मात्रा हो गया शब्द स्पर्श रूप रस इत्यादि, भूत हो गए ये जो आकाश वायु तेज, ये हो गया दस, तो पांच भूत मात्रा, दस भूत मात्रा के लिए दस प्रज्ञा मात्रा, दस प्रज्ञा मात्रा अर्थात पांच हो गए ज्ञान रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि का ज्ञान, और बाकी पांच हो जाएंगे वो जो पांच इंद्रिय। प्रज्ञा मात्रा में पांच हो गए प्रज्ञा, और पांच प्रज्ञा होने के लिए जो पांच उसका साधन, ये मिलकर के दस हो जाएंगे। और भूत मात्रा में पांच हो गए जो पंचभूत, और पांच हो गए जो तन मात्रा, तो ये भूत मात्रा भी दस है, प्रज्ञा मात्रा भी दस है, तो भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित हो जाएंगे। जो विषय है वो इंद्रिय में अर्पित होगा, जो इंद्रिय है वो अंतिम में ज्ञान कराएगा अर्पिता, और प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, जो ज्ञान है वो प्राण में साक्षी में अर्पिता, स ऐसा प्राण साक्षी में अर्पिता, साक्षी अंतिम में वो प्रज्ञा को जानता है इसलिए वो साक्षी में अर्पिता, क्योंकि ये जितने सारे इंद्रिय होते हैं वो विषय को ग्रहण करके अंतिम में वो साक्षी को देते हैं, साक्षी उसमें प्रतिबिंबित होता है, ग्रहण करता है। प्राणे अर्पिता, स ऐसा प्राण, वो प्राण कौन है, वही साक्षी है, वही प्रज्ञात्मा आनंद अजरो अमृत। इति विषय इंद्रिय व्यवहार अनभिभूतम प्रत्यगात्मानम एव उपसंगरति, विषय इंद्रिय का व्यवहार के द्वारा अनभिभूत, तद विषय इंद्रिय रहेंगे तो वो रहेगा, विषय इंद्रिय नहीं रहेगा तो वो नहीं रहेगा, इस प्रकार होगा तो विषय इंद्रिय के द्वारा अभिभूत उनका अधीन हो गया, किंतु ये साक्षी इस प्रकार नहीं है, विषय इंद्रिय के द्वारा अभिभूत हो जाएगा नहीं, ये सब नहीं रहने पर भी वो रहेगा। विषय इंद्रिय व्यवहार अनभिभूतम प्रत्येगात्मानम एव उपसंगरति, अंतिम मंत्र मतलब उस प्रकरण का अंतिम में कहा गया वो आनंद है प्रज्ञात्मा जो, वो अजर है अमृत है। सिद्धांति कहता है कि इसलिए प्राण शब्द से तो ब्रह्म को ही लेना है। टीका में इसको देते हैं तत् का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ नाम प्रपंच से आत्मनि कल्पनाया, यथा का अर्थ दृष्टांत लोक में दृष्टांत, लोके प्रसिद्ध से रथस्य अरेषु नेमी नाभ्योर मध्यस्थ सलाकासु, रथस्य अरेषु, अरेषु शब्द का अर्थ कहते हैं, अर क्या है, नेमी नाभ्योर मध्यस्थ सलाका, नेमी और नाभि उसका बीच में जो सलाका जो दंड होते हैं उसको अर कहा जाता है, सलाकासु चक्र उपांत रूपा नेमीर अर्पिता, नेमी, नेमी हो गया चक्र का जो अंतिम भाग है उपांत कहते हैं, पूरा बाहरी परिधि जो होता है वो अर्पित, तभी अर में नेमी अर्पित हो गया, और नाभो, नाभो अर्थात चक्र पिंडिकायाम, चक्र का जो पिंडिका होता है बीच में उसको नाभि कहते हैं, नाभो का अर्थ कहते हैं चक्र पिंडिकायाम, उसमें अरा अर्पिता। तो जिस प्रकार के दृष्टांत हो गया एवं भूतानि, भूतानि पंच पृथ्व्यादिनी, पांच हो गया पृथ्व्यादिनी के आगे कमा दिया है क्या, हाँ ठीक है, आगे मीयन्ते इति मात्रा, मीयन्ते, मीयन्ते अर्थात ज्ञायन्ते, इति मात्रा कौन भोग्या शब्दादय पंच भूत हो गए पांच, मात्रा हो गए पांच, पांच पांच मिलकर के ये हो गए दस, पांच भूत और पांच जो तन्मात्रा हो गए दस, ये हो गए हैं भूत मात्रा। ये भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रासु दससु अर्पिता, भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित हो जाएंगे। भूत मात्रा तो दस कह दिया, पांच हो गए भूत, पांच हो गए तन्मात्रा, ये दस प्रज्ञा मात्रा में अर्पित होंगे। प्रज्ञा मात्रा क्या है उसको कहते हैं आगे, इंद्रियजा पंच शब्दादि विषय प्रज्ञा पांच हो गए, तो शब्दादि का प्रज्ञा पांच हो गए। और मी अंते आभीर इति मात्रा, मी अंते ज्ञायन्ते आभीर इति मात्रा पंच धी इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिय, पांच ज्ञान और पांच ज्ञानेन्द्रिय ये हो गए प्रज्ञा मात्रा, और पांच भूत और पांच तन्मात्रा ये हो गए भूत मात्रा। इसलिए भूत मात्रा भी दस हो गया, प्रज्ञा मात्रा भी दस हो गया। ये भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा में अर्पित हो जाएंगे। मात्रा नियंते आभिरिति मात्रा पंच धी इंद्रियाणी, तो ये दस हो गए भूत मात्रा, दस हो गए प्रज्ञा मात्रा। नेमिवत बाह्यम नेमिवत ग्राह्यम, नेमी जैसा अर में अर्पित होता है, अर नाभि में अर्पित होता है, इसी प्रकार नेमिवत दृष्टांत दे करके ग्राह्यम ग्राहकेशु अरेशु कल्पितम, नेमी जैसे अर में कल्पित हुआ इसी प्रकार की जो ग्राह्य वो ग्राहक में कल्पित हो जाएगा। ग्राह्य हो गए भूत मात्रा और ग्राहक हो गए प्रज्ञा मात्रा, तो जो ग्राह्य है वो ग्राहक में अर्पित हो जाएगा, अर्थात शब्दादि विषय इंद्रिय में अर्पित हो जाएगा, इंद्रिय ज्ञान में अर्पित हो जाएगा। इंद्रिय का कार्य क्या है, ज्ञान बनाएगा, तो इंद्रिय ज्ञान में अर्पित। और नहीं तो जो ये भूत मात्रा कहने से मात्रा शब्द से पांच तन्मात्रा है, ये सब प्रज्ञा मात्रा अर्थात ज्ञान में अर्पित हो जाएंगे। कैसे, इंद्रिय द्वारा। प्रज्ञा मात्रा में मात्रा शब्द हुआ इंद्रिय, प्रज्ञा शब्द हो गया ज्ञान, तो ये जो भूत मात्रा ये प्रज्ञा मात्रा में अर्थात इंद्रिय द्वारा ज्ञान में अर्पित हो जाएंगे शब्द स्पर्श आदि। ग्राह्यम ग्राहकेशु अरेशु कल्पितम इति उक्त्वा कह करके नाभिस्थानीय प्राणे सर्वम कल्पितम इति आह, अंतिम में सब कुछ जैसे नेमी अर के द्वारा नाभि में कल्पित हो गया, इसी प्रकार ये सब भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा के द्वारा अंतिम में सब प्राण में ही कल्पित हो गया। क्योंकि भाष्य में मंत्र में दे दिया भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा सु अर्पिता, प्रज्ञा मात्रा प्राणे अर्पिता, इस प्रकार कह दिया, अंतिम में सब प्राण में अर्पित हो गए प्राणे अर्पिता। आगे भाष्य में स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, इस प्रकार की विषय इंद्रिय व्यवहार के द्वारा अनभिभूत नहीं होता है, अनभिभूत अर्थात विषय इंद्रिय नहीं रहने पर भी रहेगा। आगे टीका में स प्राणो मम स्वरूपम इति आह, इंद्र ने उस प्राण को अपना स्वरूप ऐसा कहा जिसमें कि सब भूत मात्रा और प्रज्ञा मात्रा सब अर्पित हो गए, तो इसको इंद्र अपना स्वरूप कहता है। भाष्य में स म आत्मा इति विद्या, नव मंत्र है, तीन नव औषितक में तीन नव है, स म आत्मा इति विद्या इति च उपसंहार प्रत्येगात्म परिग्रह साधुर न पराचीन परिग्रह। सिद्धांत कहता है कि ये जो प्राण है इंद्र उसको अपना आत्मा कहता है, उपसंहार किया, ये जो स में आत्मा प्राण को आत्मा कहता है वहां प्राण शब्द से प्रत्येगात्मा ग्रहण करने से ही ये सब वाक्य घटेगा जिसमें कि भूत मात्रा प्रज्ञा मात्रा इत्यादि सब अर्पित होते हैं। तो प्रत्येगात्म परिग्रह साधु न पराचीन परिग्रह, उससे अलग कुछ ग्रहण करेंगे तो ये सिद्ध नहीं होगा। टीका में अभी ठीक है सब प्रत्येगात्मा में अर्पित हो गया, प्राण शब्द से प्रत्येगात्मा सिद्ध हुआ, किंतु ब्रह्म कहाँ सिद्ध हुआ ये शंका होने से टीका में तरी प्रत्येगात्मा नहीं समन्वय न तो ब्रह्मणी, तभी प्राण शब्द से प्रत्येगात्मा सिद्ध हुआ, ब्रह्म तो सिद्ध नहीं हुआ। तत्राह भाष्य में अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः, ये अशुभ मंत्र है, तो अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात यह आत्मा ही जो प्रत्येगात्मा है वही ब्रह्म सर्वानुभू सभी का अनुभव करने वाला, ये जो प्रज्ञा मात्रा ये सब का अनुभव करने वाला ये ब्रह्म ही है। इति श्रुत्यंतरम। श्रुत्यंतरम क्यों? कि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू ये तो बृहदारण्यक का है, विचार चला था कौशित के, इसलिए कहते हैं कि श्रुत्यंतरम। तस्मात अध्यात्म संबंध बाहुल्यात ब्रह्मोपदेश एव अयम न देवतात्मोपदेश। अध्यात्म संबंध का बाहुल्य, अध्यात्म संबंध अर्थात अध्यात्म विषय का धर्म का आधिक्य यहाँ है। जो सब धर्म आत्मा को लेने से ही घटेगा, इंद्र देवता स्वरूप लेने से वो घटेगा नहीं। तस्मात अध्यात्म संबंध बाहुल्यात ब्रह्मोपदेश एव अयम। अयम अर्थ जो इंद्र कहता है कि प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा, ये तो ब्रह्म का ही उपदेश है, न देवतात्म उपदेश, ये देवता विषय को उपदेश नहीं है। अच्छा, ये सूत्र पूरा हुआ। तो अभी अगर ये देवता आत्मा उपदेश नहीं है, ब्रह्म उपदेश है, तो पूर्व पक्ष अभी शंका करता है टीका में, अहंकारवाद से गतिम पृच्छति। अगर वो ब्रह्म का ही उपदेश है, इंद्र अहंकारवाद का कथन कैसा का, अहंकारवाद कैसे, विग्रह को लेकर के जो जो कर्म हो पाना है, इंद्र प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा कह करके वो सब कर्म कहता है, वो सब कर्म कोई व्यापक शरीर में व्यापक तत्व से नहीं हो जाएगा, वो तो व्यष्टि सत्ता से ही होगा, ये अहंकारवाद कैसे घटेगा। भाष्य में पूर्व पक्ष पूछ रहा है, कथम तरी वक्तुर आत्म उपदेश, वक्ता इंद्र अपना जो व्यष्टि सत्ता का कथन कैसा कर रहा है, उसके लिए उत्तर देते हैं, शास्त्र दृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्। शास्त्र दृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्। शास्त्र दृष्ट्या, दृष्टि अर्थात ज्ञान दर्शन, शास्त्र जन्य दृष्ट्या, शास्त्र अर्थात वेदांत, वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान ज्ञानेन उपदेश, इंद्र को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान होने से वो उपदेश दे दिया। उपदेश देने का समय में इंद्र अपने आप को विग्रह वाला नहीं मानता है, वेदांत वाक्य जन्य उसको जो ज्ञान हुआ है मैं व्यापक तत्व हूँ, उस दृष्टि से उन्होंने उपदेश किया। जैसे गीता में आता है ना, अहम आत्मा गुड़ा केश सर्वभूताशय स्थित और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वहां जब भगवान जहां माम अहम इत्यादि कहते हैं, वो सब क्या कहीं विग्रह को लेकर के कहते हैं, विग्रह में वो सब नहीं घटेगा। इसी प्रकार की ये कहते हैं कि शास्त्र दृष्टिया अर्थात इंद्र भी ज्ञानी था, प्रतर्दनों को उपदेश करने वाला इंद्र ज्ञानी था, इसलिए कहते हैं शास्त्र दृष्टिया तू उपदेश कैसे वामदेव पर, वामदेव जैसा। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में ये मंत्र आता है, ये आप लोगों के पास है तो देखिये, 1-4 इसमें दिया है मंत्र, तो खाली संस्कार के लिए आप लोग पृष्ठा देखने से याद रहेगा। 75 पृष्ठ संख्या, नव मंत्र है, तद आहु वो कहते हैं, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो मनुष्य मन्यन्ते। मनुष्य लोग मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वात्मक हो जाएंगे, तो किम उ तद ब्रह्म अवेत, ये ब्रह्म क्या जान लिया अवेत, यस्मात तत् सर्वम अभवत। मनुष्य मानते हैं कि हम ब्रह्म को जान लेने से हम सर्व हो जाएंगे, और ये ब्रह्म पहले सर्व है नहीं है, अगर ब्रह्म असर्व है, असर्व का ज्ञान से कोई सर्व हो जाएगा क्या, नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म को सर्व होना पड़ेगा। अभी कहते हैं कि तद ब्रह्म किम अवेत, वो ब्रह्म पहले कैसा सर्व हुआ, जिसको जान करके अभी मनुष्य सर्व हो जाएंगे, तो ब्रह्म किम अवेत यस्मात तत् सर्वम अभवत, वो ब्रह्म ने क्या जाना जिससे वो सर्व हो गया, ये प्रश्न हुआ। उत्तर देते हैं आगे, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित, ब्रह्म ही पहले था, यहाँ ब्रह्म शब्द का आता है हिरण्यगर्भ, उपासना प्रकरण है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसित तद आत्मानमेव अभेद, वो अपने आप को जाना, आत्मानम कैसे जाना, अहम ब्रह्मास्मि इति। तो वो हिरण्यगर्भ ने इस प्रकार जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, तो अर्थात हिरण्यगर्भ को ब्रह्म ज्ञान हुआ। हिरण्यगर्भ प्रथम क्षण उत्पन्न होगा, द्वितीय क्षण भय होगा, तृतीय क्षण ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कस्मानु विभेमी इति, मत व्यतिरिक्त कोपी, मतलब मेरे से भिन्न कोई नहीं है, मैं अद्वितीय हूँ, किसे भय करता हूँ, ये उसका ज्ञान हो जाता है। तस्मात तत् सर्वम अभवत, वो हिरण्यगर्भ फिर सर्व हो गया, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि उसको ज्ञान हो गया। आगे कहते हैं हिरण्यगर्भ को तो हुआ, दूसरों को होता है क्या? आगे कहते हैं तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत स एव तद अभवत तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम। यहाँ तक तद यो यो देवानाम निर्धारण षष्ठी, देवताओं का बीच में जो भी इस प्रकार की जान लेता है, स एव तद अभवत, किस प्रकार की जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि इति। देवताओं के बीच में जो जान लेता है अहम ब्रह्मास्मि इति, वो भी तद अभवत, वो भी ब्रह्म हो जाता है। तथा तथर्षीणाम ऋषिणाम, ऋषिणाम मध्य यो तद प्रत्यबुद्ध्यत, वो भी ब्रह्म हो जाएगा। तथा मनुष्य, मनुष्यों का बीच में भी जो जान लेगा अहम ब्रह्मास्मि, वो भी ब्रह्म हो जाएगा। आगे कहते हैं तद एतत् पश्यन् ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे, इसको देखता हुआ ऋषि वामदेव को निश्चय हो गया। तब वो गर्भ में था वामदेव, तो ये जो वामदेव गर्भ देते हैं ना, ये यही ये मंत्र है। इसको अनुभव करता हुआ पश्यन, पश्यन अर्थात इसको जानता हुआ ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? अहम मनुर अभवम सूर्यश्च, क्योंकि मैं तब वामदेव सर्वात्मक हो गया। सर्वात्मक होने से वो आगे अपना सर्वात्मक का उद्गार करता है, कथन करता है, मैं ही सूर्य हुआ था, मैं ही मनु हुआ था, क्योंकि सर्वात्मक है। तो यहाँ हो गया कि वो कथन करता है। यहाँ वामदेव जो कथन करता है मैं मनु था, मैं सूर्य हुआ था, तो वामदेव तो वामदेव विशिष्ट व्यक्ति सत्ता को लेकर के नहीं कह रहा है, वो तो सर्वात्मक को लेकर के कह रहा है। जिसको सर्वात्मक निश्चय हुआ मैं सर्वात्मक है, वो कहेगा मैं सूर्य हूँ, मैं मनु हूँ, मैं हिरण्यगर्भ हूँ, मैं सब कुछ हूँ। तो वामदेव का ये जो कथन है वो तो शास्त्र दृष्टि से अर्थात ज्ञान दृष्टि से, व्यष्टि सत्ता को लेकर के वामदेव नहीं कह रहा, ये ज्ञान दृष्टि से कह रहा है। इस मंत्र का यह सूत्रकार ये देते हैं अर्थात उदाहरण करते हैं। पूर्व पक्ष कहा कि अगर आप प्राण शब्द से ब्रह्म कहते हैं तो इंद्र कैसा मेरे को जानो, इस प्रकार माम बीजान ही कैसे कहा? तो उत्तर दे दिए शास्त्र दृष्टि से, अर्थात किस प्रकार शास्त्र दृष्टि, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की इंद्र को ज्ञान हुआ था। तो कहीं इंद्र को कैसे ज्ञान हो गया? इंद्र तो देवता है ना, देवता लोग ना कुछ अध्ययन करते है ना ये करते, उनको तो विद्या में रुचि नहीं है। तो कहते हैं कि इंद्र जो पूर्व जन्म में उसका श्रवण इत्यादि हुआ था, किंतु उसका उतना प्रतिबंधक था, जैसे नचिकेता यमराज का बात आता है, तो मेरे को इंद्र बनना है, अगर इसके लिए उपासना किया होगा, वो उपासना उसको प्रतिबद्ध करके रखेगा ज्ञान होने में। जैसे इंद्र बन जाएगा उसका वो प्रतिबंधक हट गया, क्योंकि इच्छा था इंद्र बनने के लिए, अभी इंद्र बन गया वो इच्छा चला गया, तो इच्छा जाने से वो प्रतिबंधक चला गया, तो अभी उसको ज्ञान हो जाएगा। हिरण्य गर्भ का वही होता है, हिरण्यगर्भ को तृतीय क्षण में ज्ञान हो जाता है। तो पूर्व जन्म में क्यों नहीं हुआ? वो कठोर उपासना किया है हिरण्यगर्भ बनने के लिए, इसलिए बनेगा। जैसे ही बनेगा उसका वो प्रतिबंधक चला गया, मेरे को हिरण्यगर्भ बनना है, यही इच्छा प्रतिबंधक। जैसे बन गया जो चीज प्राप्त हो गया तद विषय की इच्छा नहीं रहेगा, वो इच्छा चला गया तो प्रतिबंधक चला गया तो ज्ञानी हो जाता है। इसी प्रकार की यहाँ वामदेव का भी कोई ऐसे प्रतिबंधक था, गर्भ में आने से वो प्रतिबंधक चला गया, चला जाने से ज्ञान हो गया, तो गर्भ में भी वो बात कह दिया। शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र दृष्टिया अर्थात वेदांत वाक्य जन्य दृष्टि अर्थात दर्शन, वेदांत वाक्य जन्य ज्ञानेन वामदेववत इंद्रस्य उपदेश, इस प्रकार के सूत्र का अर्थ हो। अच्छा टीका में सूत्रम उत्तरम, पूर्व पक्ष का ये आक्षेप के ऊपर सूत्र उत्तर दिया, तद व्याख्याति, सूत्र का व्याख्यान करते हैं। इंद्र भाष्य में इंद्रो नाम देवतात्मा, सोम आत्मानं परमात्मत्वेन अहमेव परम ब्रह्म इति आर्षेण दर्शनेन यथा शास्त्रं पश्यन् उपदिशति स्म मामेव विजानीहि इति। इंद्र नाम ये देवता है। सोमात्मानम, सोमात्मानम अर्थात परमात्मत्वेन, अहम एव परम ब्रह्म इति आर्षेण दर्शनेन, आर्ष दर्शन अर्थात वेदांत जन्य ज्ञान, यथा शास्त्रम पश्यन, शास्त्र के अनुसार अनुभव करता हुआ उपदिशति, प्रतर्दन को उपदेश करता है स्म। ये तीन एक तृतीय अध्याय का कौचित की गए प्रथम मंत्र है। माम एव बिजानी ही इति, आर्ष दर्शन क्या है टीका में कहते हैं, इंद्र इति प्रतिज्ञा है, जन्मांतर कृत श्रवणादीना अस्मिन् जन्मनि स्वतः सिद्धम दर्शनम आर्षम, जन्मांतर कृत श्रवण उसके चलते अस्मिन् जन्मनि स्वतः सिद्ध दर्शनम, इस जन्म में और वो कोई प्रयत्न नहीं किया उसको दर्शन, ये आर्ष ज्ञान इसको कहते हैं। तो आगे भाष्य में माम एव बिजानी ही इति, यथा तद्धै तद पश्यन् ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे अहम् मनुरभवम् सूर्यस्य इति, तद्वत् दृष्टांत दे दिया बृहदारण्यक में जैसा दे दिया, तद एतद् पश्यन् इसको देखता हुआ, ऋषिर् वामदेव इसको देखता हुआ अर्थात अहम् ब्रह्मास्मि इति जानता हुआ, ऋषिर् वामदेव प्रतिपेदे निश्चय कर लिया, अहम् मनुरभवम् सर्वात्मा हो गया तो मनु हो गया सूर्य हो गया इति तद्वत्, और तद यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धि तो सैव तद अभवत, देवताओं का बीच में जो जो इसको जान लिया हम ब्रह्मास्मि थी वो भी ब्रह्म हो जाएगा। इसको क्यों बाकी वाक्य देते हैं, क्योंकि इंद्र यहाँ इंद्र का कथन हो रहा है, इंद्र देवताओं में है, जिस देवता को ये कथन हो जाएगा वो भी तथा मनुष्याणाम, वामदेव मनुष्य वामदेव ऋषि ठीक है। इति सूते है यत पुनर्उक्तम, पूर्व पक्ष ने कहा था कि माम एव बिजानी ही, इसमें माम शब्द से विग्रह धर्म वाला का कथन हुआ है, क्योंकि तोष्टा का पुत्र का हनन करना, यतियों का हनन करना ये कोई ब्रह्म से नहीं होगा, विग्रह वाला से होगा, सिद्धांति अभी उसका खंडन करने के लिए कहता है। यत पुनरुक्तम पूर्व पक्षिणा तो या माम एव बिजानी ही इंद्र, इस प्रकार की उक्त्वा कह करके विग्रह धर्मेर इंद्र आत्मानम तुष्टाव, विग्रह धर्म के द्वारा इंद्र अपना स्तुति किया था, क्या स्तुति किया था, त्वाष्ट्र बधादि, त्वाष्ट्र बध अर्थात तोष्टा का पुत्र का बध त्वाष्ट्र, तोष्टा तोष्टा त्वष्टुर अपत्यम इति त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र बध आदि पद से यति बध अरुणमुखान यतिन इति तत् परिहर्तव्यम, सिद्धांति कहता है कि उसका परिहार करना चाहिए, अत्र उच्यते हम कहते हैं न त्वाष्ट्रवधादिना विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास, सिद्धांत कहता है कि जो त्वाष्ट्रवध इत्यादि जो इंद्र कहा उसके द्वारा विज्ञेय इंद्र का स्तुति करने के लिए त्वाष्ट्रवध नहीं कहा गया, क्योंकि वहां तो इंद्र विज्ञेय ये तो बात ही नहीं है, वहां तो ब्रह्म विज्ञेय है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि विग्रह धर्म के द्वारा इंद्र अपना स्तुति किया, सिद्धांत कहता है कि त्वाष्ट्रवध इत्यादि जो स्तुति वाक्य है वो बिग्रे विज्ञेय इंद्र का स्तुति के लिए नहीं उपन्यास पहले दे दिया, न उपन्यास, अगर ऐसा होता यस्मात एवं कर्मा हम तस्मात माम बिजानी ही इति, स्तुति इंद्र का किस प्रकार की हो सकता था, यस्मात एवं कर्मा हम तस्मात माम बिजानी ही, अगर इंद्र का स्तुति के लिए ये वाक्य होता तब इंद्र ये वाक्य कहता कि क्योंकि मैं इस प्रकार कर्म वाला हूँ इसलिए मेरा उपासना करो, तो इस इंद्र का स्तुति के लिए ये वाक्य का उपन्यास नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक इंद्र को वामदेव जिसको भी ज्ञान होता है वो जान लेता है हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ, जिसको ज्ञान होता है वो जानता है नहीं पर्वत भी मैं ही हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरे में कल्पित है ना। क्यों, जो ज्ञानी है वो रोटी खाएगा, जिस समय में वो रोटी खाएगा वो दूसरों से बात करेगा, जो ज्ञानी है ये सारे व्यवहार करेगा नहीं करेगा, इसी प्रकार की वो सारे व्यवहार करेगा, व्यवहार करने का समय में ज्ञानी जानता है एक शरीर को मैं व्यवहार करने का समय में मैं कहता हूँ, बाकी शरीर को अन्य अन्य कह करके व्यवहार करेगा, इसमें आपका मूल प्रश्न और क्या रहा? ओहो ना ना ना, ना। आपका बात है कि हम लोग 10 आदमी बैठे हैं, आपको अभी कहना है कि उसमें से एक आदमी को ज्ञान हो गया, उसको ज्ञान हो जाएगा सर्वम अभव अर्थात बाकी 9 मैं ही हूँ, तो आपको कहना है कि वो बाकी 9 दशम जानता है कि बाकी 9 मैं भी हूँ, किंतु जो तृतीय है उसको ज्ञान की आवश्यकता है नहीं है। दशम जानता है कि मैं स्वरूप हूँ, किंतु तृतीय का बुद्धि में इस प्रकार की नहीं है, तृतीय को अपना ज्ञान करना पड़ेगा। दशम का बुद्धि में मैं ही ब्रह्म हूँ, बाकी मेरे में 10 को 10 कल्पित है, इसीलिए जो मेरे में 10 कल्पित है था, मेरे में 10 बुद्धि कल्पित है, एक बुद्धि में ज्ञान है कि मेरे में 10 कल्पित है, बाकी 9 बुद्धि में वो ज्ञान नहीं है कि मेरे में 10 कल्पित है। तो जैसे स्वप्न में इसी प्रकार की स्वप्न में एक ज्ञानी हुआ तो बाकी 9 ज्ञानी हो जाएंगे क्या? वो नहीं होगा। इसी प्रकार की जागृत में भी एक ज्ञानी होने से, किंतु जिसको ज्ञान हुआ वो जानता है कि ये 10ों के 10 कल्पित है। जिसको ज्ञान हुआ जानता है कि जिस शरीर में वो स्वयं तादात्म्य करता है व्यवहार करने के लिए, उसमें भी एक बुद्धि है, वो बुद्धि जैसे कल्पित है बाकी 9 बुद्धि भी कल्पित है, किंतु ये बुद्धि में ये विचार है कि ये सब कल्पित है, मैं ही एकमात्र ब्रह्म हूँ, बाकी 9 बुद्धि में ये विचार तो नहीं है, इतना उस बुद्धि को निश्चय है। तो ये क्या जानता है अभी जिस बुद्धि को ज्ञान हुआ, वो जानता है कि बाकी ये 9 बुद्धि और ये 10 शरीर, ये जिस बुद्धि को ये ज्ञान है कि मतलब ज्ञान वाला बुद्धि है, वो ज्ञानी जानता है कि 10ों के 10 ये सब कल्पित है। इसलिए ज्ञानी का बुद्धि में कोई अज्ञानी नहीं है, क्योंकि ये तो सब कल्पित चीज है। वो नहीं कहेगा कि मैं तो ज्ञानी हूँ बाकी सब तो अज्ञानी हो, नहीं कहेगा, क्योंकि जो ज्ञानी है, ज्ञानी का बुद्धि में जो ज्ञानी बोल करके जिस बुद्धि को कह रहा है वो भी कल्पित है, और बाकी 9 जो अज्ञानी वो भी कल्पित है, 10ों के 10 तो कल्पित है। इसलिए मैं ज्ञानी बाकी अज्ञानी, वो ज्ञानी इस प्रकार नहीं कहेगा। व्यवहार करता है ज्ञानी जिस समय करेगा, जानता है कि जो पूछने वाला वो रोबोट है, तो अर्थात तो इंद्र जानता है कि प्रतर्दन रोबोट है, और इंद्र जानता है इंद्र भी रोबोट है, इंद्र का बुद्धि में ये विचार है, अर्थात 10ों के 10 कल्पित है, जानता है वो। तो मान लो कि मैं जैसे स्वप्न है वैसे जागृत भी स्वप्न में कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर है, ऐसे उसके लिए कहीं अंतर नहीं है, इसे सिद्ध करते हैं क्या? नहीं तो कहीं, हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं कहीं अंतर नहीं है, नहीं अंतर अगर तो, है तो स्वप्न तो मैं उठने के बाद स्वप्न रात ही नहीं। इसका 3 श्लोक पहले आप देख लेंगे, स्वप्न में एक इंद्रिय कार्य करता है मन, जागृत में और बाहर इंद्रिय आ जाते हैं, इतना ही इंद्रियांतर विशेष। लेकिन जब ज्ञान होता है होने के बाद भी स्वप्न रहता है, मैं फिर भी व्यवहार करता हूँ उसी स्वप्न के साथ ना, ज्ञान होने के बाद मैं व्यवहार नहीं करता हूँ, कल्पित व्यवहार करता है। लेकिन वहाँ स्वप्न में ऐसे कौन करता है? स्वप्न में जब उठ गया, स्वप्न है ही नहीं अभी, कहीं भी नहीं है, नहीं है। लेकिन यहाँ मतलब कल्पना रूप से भी मैं उसके बाद सब कोई करता है, उसके बाद कुछ भी नहीं, जब उठ गया जो भी था वो सब यहाँ भी ठीक इसी प्रकार। जिस समय वो समाधि में चला जाता है, क्योंकि वहाँ प्रातिभाषिक से आप व्यावहारिकों को आकर के प्रातिभाषिकों को कहते हैं वो है ही नहीं, इसी प्रकार की व्यावहारिक से जब आप पारमार्थिकों में चले जाएंगे समाधिस्थ होंगे तब कहेंगे क्या व्यावहारिक है, 10 शरीर है, व्यवहार हो रहे, कुछ नहीं है, क्योंकि आप पारमार्थिक जाने से व्यावहारिकों को हटा देंगे ना, पारमार्थिक क्या है, आप समाधिस्थ है। जिस समय वो ब्रह्माकार वृत्ति में समाधिस्थ रहेगा उस समय में सारे व्यावहारिक जगत चला गया ना, जाएगा नहीं जाएगा, स्पष्ट हो रहा है ना, कोई कठिन है? आप अभी कहते हैं कि पूरा प्रातिभाषिक चला गया जैसे व्यावहारिक में आ गया, ऐसे पूरा व्यावहारिक चला जाएगा जैसे पारमार्थिक में आ जाएगा, पारमार्थिक क्या समाधि में, समाधि में तो कुछ भान ही नहीं रहेगा। फिर मैं समाधि नहीं वो मतलब जो अज्ञान लेस को लेकर के व्यवहार कर रहा हूँ तब भी मुझे पता है ये स्वप्न ही है, जान करके मैं इस लेस को लेकर के कर रहा हूँ। अर्थात ज्ञानी के लिए व्यावहारिक चीज नहीं रहेगा, ज्ञानी के लिए प्रातिभाषिक है, ज्ञानी जानता है कि ये तो केवल व्यवहार हो रहा है सब खाली, उसके व्यवहार समय ही निश्चय है। लेकिन जो अन्य के लिए वो सत्य है, तो मेरा अन्य के लिए सत्य नहीं है। ज्ञानी का दृष्टि से, ज्ञानी का दृष्टि ईश्वर का दृष्टि है। ज्ञानी जानता है कि ये बुद्धि ठोको, ये ज्ञान है कि ये सब कल्पित है, और वो बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है कि ये कल्पित है, किंतु दसों के दसों कल्पित है। एक बुद्धि को दस कल्पित है, एक बुद्धि को ज्ञान है ये कल्पित है, नौ बुद्धि को ज्ञान नहीं है कल्पित है, ज्ञानी को ही बुद्धि है। तो कहेगा सभी कल्पित है, उसमें एक को ये ज्ञान है, बाकी नौ को ये ज्ञान नहीं है, ये अंतर है। मेरा कल्पित में होने वाला उसका कल्पना में सत्य ऐसे चला, लेकिन बिल्कुल ईश्वर को पता चलता है ना, ये व्यक्ति रज्जु में सर्प देखता है, ईश्वर को पता चलता है ये व्यक्ति रज्जु में सर्प देखता है, इस प्रकार ईश्वर को पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है सर्प में, रज्जु में सर्प देख करके भय करने वाला, दूसरा व्यक्ति जानता है कि रज्जु में देखो सर्प देखता है, इसी प्रकार की ज्ञानी का स्थिति जानते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।